أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تاي نيغي اك يين تي يونت يالا نوح عليه الصلاه والسلام على ربي باسي نيغي جيهال تي يونت بو تودو ادريس بي استوارام دي جيه amna luñu bayé lo won xel mbokk yi waxon nañ né Idriss bi muy faatu tawhid la fi bayyi ñi ñi di jaamu yalla duñu bokalé waye ci biir doomu adama yoy nga xamné ñi ngi doon jaamu yalla amon na ci ay nit yo xamné ay kacior lañ won ay say say lañ won ay bandi waye nak ci sen kacioré gogu yeup dawñu bokalé ba Idriss dadi fatu jamono yoyep gaay di jaamu yalla tabaarak wa ta'ala digënté adama ak nuh asarat qurun la muy fukki siècle muy jouni at lolou yeb doomu adamay diko jaamu yalla ba am jamono ay nit yu bax yu fi nekkon dan jaamu yalla tabaarak wa ta'ala diko bak diko kagn diko jaamu ñooñu biñu faato sheytaane daadi def ci xelu doomu aadama yi nga xamne ñoo bokkon ak ñoom jamono ne leen comme ñi nit ñu bax lañ woon gaay yoy juroom lañ woon ci ay nit yu bax lañ woon ay mami nuh lañ bok ay mami nitu nuh ñom wa kanu yuallimuna an-nas ad-din al-haq ñom dañ dan jangale nit ñi diine deug wa yad'unahum ila ibadati llahi ñi won nit ñi ci jaamu yalla wa yusaiduna al-fuqara ñi dimbali ñu ñak ñi وَيَعْطَفُونَ عَلَى الْيَتَامَى نيي لَوَتْ تِي جِيرِيمِي حَتَّى أَحَبَّهُمُ النَّاسُ بَا نِيت نِيب دَال لِينْ دِي بَغْ نْيُومْ جُرُومْ نْيُونْ وَكَانَ لَهُمْ مَكَانَةٌ عَالِيَةٌ بَيْنَ قَوْمِهِمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ نِيت نْيُونْ يَنْ وَنْ نَانْ أَيْ بْلَاس يُو رِي رِي رِي أَيْ بْلَاس يُو مَك تِي جَامَانُو جُوجُو léegi nag ñooñu daal di faatu faatu wuñu rek xëy ñoom ñëpp daal di deewandoo mais comme ni muy amee ci jamono xëy daal di benn borom xoxam daal di faatu toogaat ay weer am ku faatu toog ay at am ku faatu ba ñoom juróom ñëpp ñu daal di jeex waaye bu leen fàtte ne ñoom ay lan lañ woon ay nit ñu bax bi ñu faato sheytaane daal di ñëw ci nit ñi dugg ci seeni xel dugg ci seeni xol dugg ci seeni xalaat di leen xalaatloo ci mbiri nit ñu baax ñii ba ñenn ñi commencé xalaat ne comme ñii suñuy maam lañ woon te ñu baax lañ li ñu war a def mooy ñu defar ay statut yu rafet kenn ku ñu nekk ñu def la benn statut tek la sa place fi nga daan toog di jàngale ñoom juróom ku nek dekk ba nga nekkon ci deggin wala koñ ba nga nekkon wala quartier ba nga nekkon wala gox ba nga nekkon ca gox ba place ba nga xamne fa nga dan tok di jangale bu done imam la fam dan taxaw di warate ñu dal di ko fay sampal comme faatu ñu dal di fay indi ndeysaan jëm dafa ko bu mu rafet ñu ne diwa ngi ni ndeysaan nit ñi ndeysaan bu ñu ne ndeysaan ki suñu mam la won ku bax la mi ngi ni legi nak ñoo ñu lan mo taxon ñu def lolu dañu ne suñu defare lolu bu ñu ñëwé ci place ñi jaamu yalla ñu gis jëm yoy dañ sawar dañ gëna jaamu yalla waye ndeysaan generation yi len tabaxon da di faatu ñalen yetton da di faatu yenen generation da di ñew da di sos yenen bir indi yenen xalaat indi yenen gis gis ba fu mujju moy gaay di jaamu estati yoy di jaamu xërem yoy lolu tay ñun wa senegal mën nañ ko dégg bu baax am nañ ay mag yu baax ci réew mi yu jaamu yalla yo xamne ñepp naw nañ leen waye suñu mag yoy biñu faato ak légui lan lañ gis kenn ku nekk ci mag ñoo amna wéne estati ci bir kër yi sa ngay gis bu daatu estati sax ñu def la photo ngandam maami photo daf ko ci buntu kër gi wala ci buntu salle bi wala ci kaw armoire bi nga xamne waji sa yu xey day jakar la mum jeufandiku ni diko xol amna ci kër yo xamne sax ay waxuma la photo mais estati lañ fa def estati ci bopam estati serigne bobu lañ fa def lolou ñun wa senegal war nañu mëna dégg lolou bu baax ci estati yi nga xamne mu waxé won ci jamono nuh legui nak bokale da di commencer badaa qissatu shirk bokale commencer ñu uppal ci ñooñu nak ñooñu juroom lañ alquran netali nañu ne lolu moy wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nashra juroom ñoo ngi noon ba yalla yonne nuh ñew di wax dañu ne xam ngeen lu xew bu fi kenn bayyi mag bi ni loolu dang koy deggi tay cheet ak graw dimba tay ben la bu len fi bayyi mag ni ku fi bayyi mag ni da ngay alko non gis nga amna loolu la xamne fokk ñu bayyi ko xel gis nga mag ni ñom lañ doon def dem def nañ ko dem nañ ku tok fi di bakale ñom seen yoon nekku ci ëlëk yow la yalla di juger parce que ñom waxu ñu kenn bokalel de bal ñom sax daño wo nit ñi ci tawhid bo dewe ci seeni mbind ci seeni téré da ngay gis nangu ñu bokalé abadan yi chaan yi nit ñi nekk fi nit ñi ñoko nekk de mais ñom seen yoon nekku ci ku jaamul yalla rek ëlëk alcorane ikhwani asma'ur rijalus salihin min qaumi nuh neena ñooñu tur yoyu ñoy turu nitu nuh ya alayhi salam wadla ak swa ak yaghus ak yaquq ak kan ak nashr ñu bax ñango dañu faato rek gaay tabax len ay estati tek len ca place seen daan jangale ca place seen daan waré commencé di bokalé di len sujotal di len fon di len ray di barkelu bal sax yamuñ ci waye kenn ku nek da nga out bu ndawam yobu sa bir ni bu ndaw mu mel non nga yob ko sa bir keur gis nga bokalé nu mu grawé parce que yeen say nga ni place ba day sori ci man duma mëna dem na out bu mel non bu ndaw rek mu jégué ma bal sax lolou sax day metti mais day dem bañ def ko ci ay porta clé clé tiabi ku nek nga photo sa kilifa dal koy def ci ñen ñi sax bal photo takku seen deun ben misal la doon jox ben mbok maniko est ce alhadji malik musna tak photo alhadji malik amna serignam bu mu gëmon photo ko takku ci deunum est ce amna est ce cheikh ahmed bamba da tak photo kon ñi di tak photo fuñu jëlé photo yi luñ koy dé yow yow li ngay def serign bi nga gëm daw ko def mais yow kon li ngay def foko jëlé cheikh ahmed bamba da tak photo dafa photo won yonent bi di takko wa dafa photo won kilifa dinem takko imam malik bal amul kon julit du tak photo julit du ray esthétie julit du ray photo julit du ko tak parce que bokale la lay jural te julit lepp lo xamne da koy indil bokale ko wara sori li mo dal nitu nuh ba yalla tabaaraku ta'ala wacc ci sarum lum di ci warati fa ba'asa allahu nuhan yalla yoni nuh te tan moy nuh nuh ibnu lamik ibnu mutawalli salih ibnu idris kon idris mamu nuh la idris mo jur bayu nuh kon idris mamu nuh alayhi salam ba'asa allah nuh alayhi salam yalla da nay tan nuh nak ci jamono bobu dal ko yoni fa fil hadith bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kana bayna adama wa nuh asrata qurun alf sana kulluhum ala al islam thumma intashara ash-shirk abdullah ibn abbas nena hadith bo xamne bukhari moko solo nena digante nuh ak idris fukki siècle la alf sana junni at ñu nek ci l'islam bi jaamu yalla après bokale daari tasaro waja'a nuh alayhi salam wa bazala juhdan aziman fi ad-da'wa allahu akbar nuh nak ñew legi nuh lan moy mission moy dafa am ben détournement bu am ci jaamu yalla gi dañ ko détourner ben déviation bu am gis nga yonenti xam nga lan moy sen mission dañuy ñew fekk yalla li la wax nit ñi daal di jadd yonenti ñew pour tégaat nit ñi ci raay bi wara jaar fi la nuh dafa waron ñew dafa ñew fekk nit ñi di bokale pour mu bayyi lo leen bokk ay nañ jaamu yalla kesse lolu moy mission bu nuh mission bu metti mission bu difficile nuh ci yonenti yi gëna sonu la bokk len di wax ne nuh ci yonent yi gëna sonu la bokk sax bay len bañ dem ci ñiko gëm ngeen xol ñaata lañ est ce da fay tekki ne nuh dafa mën ta wote est ce da fay tekki ne nuh sonul akay bazala juhdan aziman fi ad-da'wa nuh dafa def effort bo xamne neew na yonent bu ko def ci wote ci yoonu yalla يقول الله تعالى برمي تبارك وتعالى وخنا في القران في سار بو تود سوره النوح غيس نين نوح يالا داغا تودي سخ سار ولا ها برمي تبارك وتعالى مني بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَعْلَمُ مُنَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنَّا مَن يَعْلَمُ أَرْسَلْنَا يُنَّنَا نُوحًا نُوحًا دافام بن إمام بوغون جانغ سار بي مو بيمو ني بسم الله الرحمن الرحيم جانغ فاتيمو نجا مو ني إِنَّا أَرْسَلْنَا inna arsalna ben way ne ko bu nuh bañe yonil kenen est ce dengen wax wi yalla dana inna man yalla arsalna yonina nuhan nuh ila qaumihi ci ay nitam waji da o le mune iliman inna arsalna nuhan rek mune ko bu nuh bañe jeul mara bo mokul sar bi jeul benen sar su nuh bañe yonil kenen inna arsalna nuhan man yalla ma yoni nuh falla ko yoni ila qaumihi ci ay nitam maniko an anzir qaumaka li worte mbir waral say nit say dege al inzar moy xuppal nit ñi don jaamu yalla nañ baye bokale suñ baye bokale buñ de dañu dem safara min qabli ñeuk an ya'tiyahum mulen di dikke azabun bugal alimun bu metti waral nit ñi bala mbugal di dik ci ñom gis ngeen yalla hakim yalla du togn yalla du duma ay nit ludul dina len yoni ab yonentum war len ba pare su nit ñi lanke nak yar bi ñew mota yalla yoni na 124 million ent ci kaw suuf 124 million ent yalla doyon na rek mu ne jaamu len ma ku jaamu bo de mu fay la ku jaamul bo de mu ndugal yow dem nek ci parce que amna doole bobu mën nako ba yalla du togn wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yalla leena duma togn jami bal sax man yalla dama aramal togn sama bop inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalaw yalla mune ma len ko doole te duma len togn kon bu fi ken am doole di tognati ndax man aramal na togn ci sama bop yalla yoni nu ne ko waratel xuppal nit ñi bala mbugal mu metti di ñew nu commencé qala mun ya qaumi inni lakum nazirun mubin e yeen samay nit qala ya qaumi gis nga yonenti bax buñu bax yalla yoni len rek ne len dem len ngeen warate mun na ñew yor commencé mani nangam dess mais buñ ñewé dañuy def jëfu kilifa buñ ñewé dañuy won nit ñi ne ñun ci rew mi lañ bok ñun fi lañ juddo ñun fi lañ yaro ñun fi lañ maggé ñun ci xéet yu lañ bok qala ya qaumi e yeen samay nit kon kay geddu lañ mu non lañ wax e yeen nit ñi mais e yeen samay nit qala ya qaumi ku la né e yow sama mbokk ko kay bëgg na nga bokk ak yow e yeen samay nit inni lakum nazirun mubin man day warata kat bu bir la ci yeen yalla ma yonina len war ñu ne ko lan la yalla wax mune ani abudullah na ngeen jaamu yalla an li wor tay mbur i abudullah jaamu len yalla wattaqu hu na ngeen jaamu yalla na ngeen ko ragal wa atiun te na ngeen ma top jaamu len yalla ani abudullah jaamu len yalla wattaquhu ngeen ragal ko wa atiuni ngeen top ma ngeen mission no su ngeen ko defee muna yaghfir lakum yalla bal len min zunubikum sen bakari wa yuakhirkum yalla bayi len fi yexi len ila ajalin musamman ba sen digu de jot kon jaamu yalla la lan ci jele moy yalla ñu jéggal ñu jaamu yaa rek yalla jéggal ñu ani abdullah jaamu len yalla wattaquhu ngeen moytu ko wa atiuni ngeen top ma man la yoral yalla yoni su ñu ko defé yalla bal len jéggal len sen bakkar yaghfir lakum zunubakum yalla da len di bal sen bakkar kan mo bëgg yalla bal ko est ce amna ko amul bakkar nit ko amul bakkar amna yonent bi neena kul ibn adam khata ñepp am bakkar mune wa khairul khata'in at-tawabin ñi gëna bax ci borom bakkar moy ñi tu kon jaamu yalla ragal ko top yonent bi day tax yalla balla sa bakkar yi nga amon ba pare wa yuakhirkum ila ajalin musamma waye mune len inna ajalallahi iza jaa la yuakhkharu law kuntum ta'lamun ngeen nuh de nelen bu ngeen topé yalla yalla bal leen nit ngeen koy jaamu bu dé ñëwé li leen yalla mayon ci dund bu jéxé day jéx da ngeen di dé qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara li leen di wax né nu defon na effort sank la leen waxon nu bazala juhdan aziman nu dafa def effort bo xamné neew na yonent bu ko def gis nga lu mu wax mu né yalla wona samay nit da'awtu qawmi gis nga batay gennu ci laylan wa naharan watana guddi wote beccuk lu fi dess watana guddi wote beccuk tay ñun fi wote kat yu bax yi nga xamne ño gëna sonu ci daawa bi dimanche ba dimanche lañuy wote dimanche ba dimanche lañ leen di tabal defal ben table basal leen ñu ñow wax dem ñibi ba dimanche jotaat ñoy ñi tane ñi no guddi ak beccik la yemalé ñun bokku na tay ci li tax xéet wi torox moy borom xam xam yépp la ilaha illallah bala ñi wota sax yeen saay ñu fay leen kay defal ñu conférence nga ni bon 300 000 wala 500 000 té da ngeen may ñëwal mbubu jël ci ma sama kër ci auto té da ngeen may defal sécurité té ay protocole ñeneen ñi bon awma jot parce que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un musiba la xolal nu la wax da'atu qaumi laylan wa nahara watna gudde ak beccak al laylu wa nahar est ce falayam mune falam yaziduhum du'a'i illa firara man wote bi may wote gudde ak beccak yow yalla xam nga ñi luñ ci jele yokulen dara lulul ñumay daw sayuma tambale rek ñu daw illa firara nit ñi dañuy daw wote lele sa dang koy sétlu ci jaaka ji buñu xëcce ki tek rek nga gis ku ne farax daw parce que duñ bëgg déglu waxu yalla nit ñi bëggu ñu déglu waxu yalla parce que xam nga lu tax so déggé waxu yalla dalay yey ëlëk bu bëggé def chaaxaan dalay yey ah man kan li déggoon na ko ñu ne baaxu wax ji day ñew légui nak yow da ngay daw pour do dégg dara pour ngay toj rek di toj rek suñu way nga ni man xawma ko won wala nit ñi duñ déglu waraat borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ngi wax ci alquran amna ño xamne seen deglu warate ka annahum humurum mustanfara farrat min qaswara am ño xamne deglu warate mi ngi melni ci ñom ay geleem yu gis gayne est ce que dengeen waye ka annahum humurun mustanfara farrat min qaswara mi ngi melni ay geleem yu gis gaynde geleem yu gis gaynde dañuy def luñuy daw de ya leen amna ci nit ño xamni non lañ mel duñ deglu warate jamais lolo tax dekk bi melni li tax dekk bi deung du dara lu dul dekk bi duñu deglu waxu yalla té yalla lim waté pour muy baxal nit mom moy alcorane té nit ñi duñ déglu alcorane motax nit ñi dëng lol dong la té nit ñi dara mun leena baxal gis nga nit ñi bu asaman ci doon taw xaaliss tuta nit ñi bax dé ñun bu saaku ceeb doon jaar 100 francs saaku ceeb di jaar 100 francs bu tax nit ñi bax bu fekkone né sax kenn du lek lek yi day joggé kaw asaman nit ñi lek lu tax nit ñi bax suñu topul programme yalla yalla programme bi muy def mu baxal nit moy alquran tere bi moy baxal nit legui nak buñ baye programme bi top programme tuba bi gis nga ko am dom bu amé 3 ans nga yobou ko jardin d'enfant mo am 7 ans nga yobou ko école mu nek fa 6 ans dem CM nek fa 3 ans 4 ans dem lycée joge dem université fan la jangé fi la ilaha illallah muhammadur rasulullah té lolo koy baxal té jangou ko fi est ce dina bax lolu bax nga gis ben pa bo xam day amone non man munu ma fatiha fatiha quoi fatiha ba bëggé légui ngén taqadil ma ko ma bindiko a français di soxé bismillah mune di simillahi lakhmani lakhimi alhamdulillahi qabil khalimine diko bind en français lol fatiha la lol la dekk bi yeb ben way ñu ne non c'est que man bu ma nekké xalé bon ene ge wala c'est à dire dekk bi yeb non lañ mel kenn du jang diiné te diiné moy baxal nit ñi diiné la yalla indi pour nit di bax gis nga nit ñi nak bayyi diiné nu nit ñi di baxé diiné moy baxal nit de gis ngeen wallahi dekk yi ngeen di deg catastrophe am fa senegal gi xam ngeen lu ko teye ba legui ni amul catastrophe diine bu fi diine amul won kon chaque jour ngeen gis dret di walangan ci senegal mais diine amna lo xamni jitu na ci nit ñi moy diine nit ñi am nañ kersa bi légui sax la nit ñi ñak kersa ni liñ ñu programmer ci télévision yi di ñu yar di jangal ñu indi ñu jikko tubab bi ba ñepp bëgg nek tubab bo le nit assalamu alaykum sax da na la bonjour te assalamu alaykum nga ko wax mu ne la bonjour wala yesku wala ci jox le yesku da yalla tabaaraku ta'ala mu ne nuh ne man wote na waye falam yazidhum dolli wulen du'a'i sama wote illa firaran ludul ñumay daw wa inni sax man kullama da'awtuhum sa yuma ñewé di len wo li taghfir lahum pour yalla nga bal len xolal de nuh dafa ñew di wote rek pour yalla bal len xolal ni mu yomé rek nit ñew di la war pour nga dugg aljanna nga deg ñu ne ja'alu asabi'ahum ñu ne ni bu len ko deg ne len ni ñu jël seen baram ni bu len ko deglu lool amna senegal da nga deg ñu ne bu len deglu diw len deglu ñoom diw ndax bu ngeen len deglu rek dañuy yewi suñu beuy yi gis nga programme bobu alcorane indi nako yeferi makka dañ daan wax bu ken deglu muhammad bu ngeen ko fekke muy warata sax di ngeen di yuxu ne pour ken du deg no bi mu commencé wote ñom jaalu asabi'ahum dañu def seeni baram fi azanim ci sen nop yamuñ ci de wastar saw siam ñu jël ay kala mur bop yi ñi ñoo deugër bop motax nu sonn bok yi Nuh alayhi salam continue rek mom falé wulen continue programme xolal Nuh limu wax mune wa inni kullama da'awtuhum li taghfira lahum yalla say ma ñëw di len wo pour nga bal len Allahu akbar buñu comprendre Nuh lan moko tax juk est ce que kon Nuh dina son yalla say ma ñëw di wo nit ñi pour nga bal len ja'alu asabi'ahum fi azanihim ñu jël seeni baram duggal seeni nopp besko wastaghathaw siyabahum ñu jël seeni yere mur ko ci seeni bop wa asarru ñu nur wastakbaru ñu ngand ngandlu istikbaran ak reey ñu reey reey lu ñu ne duñ deglu ñu décourager wul mune summa inni da'awtuhum jiharan suñ defé lol damay taxaw ci biti di yuxu jihar di wote ci kaw suma amone ay opaleur sax dina ko tak di wax pour nit ñi degg ma pour mission bi jall suma inni a'lantu lahum wote na ci biti wa asrartu lahum wote na ci bir israran ak wote lele ma dem ci marché ba lele ma dugg ci estadi lele ma dugg ci danse mi lele ma dugg ci night club bi di wote waye bal sax bu guddé ma dugg ci kër yi par individu diw li tax ma ñew fi man ak yow rek ak yalla ragalal yalla sonu na de wote na guddii wote beccé wote lu neub wote lu feñ lan mo dess ci dundam amna aya bu yalla wax ne nuh wote na alf sanatin illa 50 aaman junni at yu manke juroom fuk goor gi di wote xam ngeen ñaata nit ñoko gëm juroom ñett nit 8 personnes قال المؤرخون أن أتباع نوح 80 رجل فقط وامرأة جروم نيت نيت نيو گم اك بن جيجين ديسان ها جروم نيت غور اك بن جيجين نيو گم نوح قوت جوني اد يمانك جروم فوك جوني اد يمانك جروم فوك موي ووت خمغا فان لا موجو kuy dee da ngay wo sa doom ne ko diw mu naa mu ne ko gis nga góor gu màgget gii ci dëkk bi ñu ne yàlla da koo gedd du dee bu ko déglu de sama maam loolu la ma waxoon dee na bàyyi ko fi gis nga du dee bu leen ko déglu bu leen ko mos a déglu ba mujj dëkk ba juróom ñeenti nit ñoo gëm Nuh juróom ñetti góor ak benn jigéen jabaram sax da koo weddi moom Nuh jabar ak jik mu takk da koo weddi bal doomam sax da ko weddi mom kenn ciondom di sax ak metti mune dem na sax man ak ñom ba fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara iway jegulen sen borom jegulen yalla balen sax jour man len fa qultu manilen istaghfiru jegulen len wax astaghfirullah su ngeen ko defee innahu kana ghaffaran yalla dina len jegal yursilu sama alaykum midraran yalla dina wacc asman mu taw wa yumdidukum bi amwal yalla dina len may alal wa banin yalla dina len may ay dom wa jannat wa yaj'al lakum jannatin yalla dina len may ay jardin wa yaj'al lakum anharan yalla dina len may ay dekh ben way dafa ñew ne ko sunu dekk de taw bi dafa arrêté mu ne ko de len wax astaghfirullah yen wa dekk ba kenen ñew ne ko man dama bëgg dom mu ne ko waxal astaghfirullah kenen ñew ne ko man alal la bëgg mu ne ko waxal astaghfirullah ben way bu togon ne ko ñetti fièvre ben comprimé munu nek muneko da nga degul alquran alquran neena istaghfiru rabbakum innahu kana yursilis sama ndox day ñew lu ci tegu yursilis sama alaykum idran lu ci tegu alal ji ñew na wayum didikum bi amwalin lu ci tegu dom ji ñew na motax boy wax astaghfirullah sey buntu du tejju astaghfirullah la wax de waxuma astaghfirullah waxuma safirullah waxuma astaghfirullah waxuma lol de lan la wax astaghfirullah waye yor kursu guru nan astaparla astaghfirullah safirullah dara da ngay wax ba sonu fi ba fukki at dara do ko am ndax lan waxo wax bi lan nga wara wax as gis nga senegal juromi bat yepp importance ci l'islam munuñu ko wala nit ñu tuti ñoko mun nit ñi mënuñu wax assalamu alaykum mënuñu ko salam alaykum mënuñu wax astaghfirullah astaghfirullah mënuñu wax la ilaha illallah la ilaha illallah mënuñu wax subhanallah subhanallah selu ngeen lol de légi nak yow nga nek julit nga wara wax yi nga am tiyaba mënu ko kagn nga am tiyaba kagn la sa mbir di bax du bax muk modax da ngay wax ba nga magget ba nga dié do am lèr do jëriñu do yegg wax ji li muy saf dara ndaysan lutax yeen say sax da nga jëg na wax la ba son way est ce waxoko waxo wax bi ndaysan yonenti yalla Musa dafa gis ben way bu samp estati nan ya sanam ya sama estati ya sanam sama estati yow sama estati yow sama estati ba ci yag lamiñ bi gaaw nonu mu nan ya sanam mune ya samad yalla ne ko labbayka ya abdi mune e yow sama borom ya samad yalla ne ko la bayka ya abdi yow sama jamu yu nala de musa mune yalla ki yefer la de dafa joom bugula won wo de xerem bi la don wo farmu da di joom yalla ne mune musa hal min samadin ghairi ya musa yow musa mune ya mune ko ndax amna ko tuddu samad kudul man mune dede yow yaay samad mune waji man la wo te man kuma wo ma wuy ko wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i bi shart iza da'ani yalla boko wayru muy la yalla sariwul mi ngi ni wallahi boko ne ya rab ya rab ya rab ñet yon mune la labbayka ya abdi way dañ ko wowul kan lañuy wo bokale rek bokale sénégalais balang koy gis mu dem ci yalla day fekk dem na ba yef yi jeex tak ba sonn na ba mënatul dara mu ñu na yalla fi dess yalla fi sus wër nañ fu nekk dem nañ fu nekk ya sa nga dekk ku ne dem nañ ci hôpitaux yi ba mu daj dugg nañ ci mamani ba mu jeex tak légui nak yalla fi dess allahu akbar yalla fi sus xana kon yalla nekk fi won demb bi ngeen di dem fofu ibrahim lan la waxon wa iza maritu fa huwa yashfini suma febre kan momay faj ne yalla momay faj suma xife momay jox ma lek suma mare momay jox ma nan suma rafle momay jox ma solo suma febre momay faj lolou moy tawhid tawhid moy lepp loy def nga jital yalla waye nek sa olala nek sa mbir ba mu ne teccoj nga dogna yalla gis ngeen nuh nuh mu ne yen ñi lan mo len dal malakum la tarjuna lillahi wa qara lan mo len dal junni at yu manke jurum fuk malen di wo pour ngeen japp ci yalla yaakar yalla ngeen lank lutax te xam ngeen ne yalla wa qad khalaqakum atwaran yalla mo len bind ngeen nek ay mass ay generation bu commencé nak tawhid alam taraw kayfa khalaqa allah sab'a samawati tibaqa xana gu sen yalla mi bind jurom ñaari asman mu tim len mu tagale ko ay etage waja'al al qamara fihi nuran mu dafa len wer yu mu leer wasamsa siraja jant bi di tak leray jant ak leray wer du ben leray jant bi dafa dafa tang leray wer wi du lakati xolal gis len yalla mi len defal lolou ndeysan wallahu ambatakum sah min al ard nabat yalla yen ni mo len dundal saxal len ci kaw susni ngeen juddu di sax comme ñaxi ni ñi saxé aka doy war doomu adama day lek xar ha dende doomu adama lay lek xar xar de ñu sul ko ci suusi wala ñu sanni ko bir bi exploser daari toj doomu adama daali bi mu lekke xar ba pare mom tamit da fay dundu daali de ñu sul ko fiñ ko sulé fiñ ko sul sax ñax xar mi ñew lekk ñax mi doomu adama lekkar xar bi hmm da dem ngeen ci armée li day gis fiñ sul nit ñi mu sax ñax ñax mom fu mu saxé ci biir nit ñi la génné li nga lekkon mi nga dé ñu sul la lolo sax ñax ñi dem bugal gubal xar mi ñax mi xar mi ñew lekk ñu ray xar mi nga lekk lekante la rek bo duggé suuf ci sax yi lekk la non moy dundu aduna bi bo démé ci all bi lay guddé ti li lekk la ñëmit bu len gaay day gisé lekk len lekante gis ngeen bo duggé ci geej gi légui yeeni lek la ñom tamit dañuy lekante seen biir fofu ku upp sa morom chaaxoñ rek won lek gis ngeen aduna non rek mu ngok su ko defé yalla tabaaraku wa ta'ala mun summa yu'idukum fiha man yalla mo ma len jëlé ci suuf ma len ci dello wa yukhrijukum ikhrajan yalla mo len ci gennewat ak genn والله جعل لكم الارض بساطا يالا مولن لال سوف بوم يار لال لال سوف لال لا بو خامني يالا كو لال يال داي واخ سي قران نخ يين دوم ادمي ام نين منيزي منيزي انا منيزي يين منيزي يين ماي ديك يالا نين نخ ام نين منيزي بو مونا دافار لال بي لال بي لال بي غا خامني بو خيفه دا ngay تيب ليك سي bo sonné teud ci bo foté kep ci boy tabax sa keur tib ci lal bi tabax bo dé ñu sul la ci lal bi ya yuhannas ittaqu rabbakum allazi ya yuhannas ibudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum allazi ja'ala lakum al arda dan moy firash dulal ya leena suusi ma leen ko defal lal la lo ci def salal lo ci def te du kesse xol souf si nak souf si nga xamne ya leen ma la ko defal lal lo soxla ci souf si nga koy def te yalla ne malako lalal bal malako talalal ba mu talle ku ñaret ngay dox num la ngeen defene teji buñ talal won suusi waxuma la nit ñi problème yi am est ce que auto yi dinañ daw lan la wax fi aya bi mune wallahu ja'ala lakumul arda yalla ne malen talalal suuf nisan lele do adamay japp ne sen rani ak sen nangam nangam ño talal suusi nga gis ben ngand montagne doomu adamay ñew ne ko rajax dal dikoy talal dafa ben chateau wala dafa nangam wala dafa nangam bal yene sa ay sax ñu jaar la fa pont wala ñu jaar fa metro ñu japp ne ñom ñoko def kan moko def ay nit ñoko def nit ñoo fan lañu jëlé xel bobu ñu def ko nonu ku len may xel bi kan mo len may jumtu kay yi kan mo len yombalal matériel yi ba mu ñew ke yalla mo gën ben way dafa trouver ben affaire mu daali inviter nit ñepp aduna bi ñepp mu leena ñepp ñew xol mom créer na ben mbir bo xamne amul woon bi gaay ñe diko seen ndaysan ci musée bi bañu jox ko micro bi na wax mu ne gis ngeen li mako defar ken musko defar adina bi man dong mako fi defar ñepp daali taccu bamu waxe bu discoursam jeex ñu ne gaay kan mo am lu muy laaj waaji am lum ci wax ben way daal yëkëti loxam ñew ne ko man di def sank dama deg nga ni yow ya defar li mu ne waaw kenn musko defar ci aduna bi li man dong mako mus defar mu ne ko fo jëlé wëñ bi ngi ko defaré ya créé wëñ bi defar ko mu ne non wëñ bi ci soci la fekk mu ne kan koy defaroko comme yow wëñ bi fi nga ko fekk yalla mo ne wa anzalna alhadida weñ bi mako wacce yow nga ñew fekk yalla limu wacce nga dind ci defar yow kay bo doon defa da nga wara indi sa weñu bop da nga doon ñew da nga wara indi sa tissi bop waye doomu adam da fekk yalla limu defar ba pare mu daal ci jël defar yalla bi muy bind adama han numu def gis nga dafa jël suuf daal di defar yow tamit bi ngay defar avion nga daal di jël weñ defar waaye yàlla moom moom suuf si moo ko defar yow nag weñ bi yaa ko moom ah bi nga jëlee weñ bi dina may far lu yàlla noonu tegal sama weñ nga ñëw ci suuf bëgg a muul yàlla mu ne tegal sama suuf nga ñëw ci ndox mi bëgg naan yàlla mu ne tegal sama ndox foo ñëw moo tax borom xam-xam yi ñu ne yàlla wax ci hadithu qudsi mu ne man lam yarda ala qada'i li may def ku mu neexul man yaa li may def ku mu neexul walam yasbir ala balaayi li may tege li may tegaate ci ay balaa ku ko munta muñ nangu woo man yàlla ma nekk buur bu ñuy jaam mu ne génnal sama suuf asamaan bul dox ci sama kaw suuf demal nga jaamu beneen yàlla bu dul man est ce que nit mën naa dem fu asamaan nekkul mën ngaa dem fu asamaan nekkul kan ci ñun moo mën a dem fu asamaan nekk kan ci ñun moo mën a dox fu suuf nekk yow waaw très bien kii nee na moom mën na ko yàlla tabaraka wa taala mu ne wallahu yàlla jaala lakumul arda bisaatan li tasluku minha gis nga subulan fi jaaja yàlla nee na suuf si maa leen ko lalal pour ngeen cee mën a cee soobu ngeen mën cee jaar ngeen am ci ay yoon yu yaatu yu yaatu yoon yu yaatu ndeysaan qaala nuuhun rabbi innahum asawni ci jamono yu amoon na benn buur buur boo xam ne dafa woo nit ñi buuru yéeféer la mu dajale nit ñëpp mu ne leen bu leen déglu nuux bu leen ko bu leen taseeg moom sax ci mbedd yi bu leen bàyyi jaamu gi ngeen di jaamu seen xërëm nit ñi daal di topp buur bi wa taraku nuux ñu daal di bàyyi nuux ñu topp buur bi loolu mooy wax ji yàlla wax ne qaala nuuhun rabbi innahum asawni wattabau man lam yazidhu maaluhu wa waladuhu illa xasaara wa makaru makaran kubbaara loolu mooy aaya boobu yàlla mu ne nuux wax na yàlla ñii de moy nañ ma topp nañ waa joo xam ne alalam ak domam du ko dolli ludul perte waye yamuñ ci lolou dem nañ fexé ay fexé bur bi daldi fexé ben fexé bu reuy mu daldi wono mu ne ko man gis na ne ci bir dekk bi li la fi top moy ay nit yu neew juroom ñetti nit ak ben jigen ñoro top té ñooñu sétlu naané ay yambar lañ amuñu doolé ay wala kana lañ seen yéré yi dañoo tilim amuñu légui xam nga luñ bëgg nga dakk ñooñu so leen dakké ñun patron yi ñun kilifa yi dinañ ñëw ci sa jotaay tok nga ñi waar parce que ñun kat mënuñu bokk ak cumbur cumbur yoyu place gis nga histoire yonenti yeb ben la li ni ñu wax nu waxon nañ ko yonenti yalla muhammad ali sallatu wassalam waxon nañ ko dakal ñi ba yonenti bi sax ben bis muy jangale rek abdallah ibn ummi maktum dal di ñëw sil makhala di ñëw di tok rek te yonenti baangi wax ak patron yoyu biko yonenti bi seené xamne gaay leen ñu mer rek yonenti bi commencé bëgg ñëkkal kanam ba yalla ne ko abbas abasa wa tawalla an jaa'ahu al-a'ma gis nga lolu bëggoon na dal yonenti bi nit ñi ñoon lañ mel chaque jour da ngay gis ño xam dañ nan man duma tog ak ñoom diiw duñ tog ak ñoom diiw man duma wax ak ñoom diiw duma lekkando ak ñoom parce que duma seen mapando duma seen morom parce que inshallah mbokk yi fi lañuy yem ba alarba bi ni ñew ñu eggali histoire no parce que waxtu yi jonne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya bilal